بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 2 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Jawami' al-Akhbar Imam عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى رفقي الحديث الحادي والثمانون حديثي الثمانين نموذج قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كنا سبابه ambayo imepelekea mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema maneno haya, lakini aslan laqad amara ash-shar'u li fi'li ma fi al-istita'ati. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika sheria yake kufanya kile ambacho tuna uwezo kukifanya, walijtinabi tam linawahi shar'iyya, ama katika kujiepusha na makatazo, tukaamrishwa tujiepushe na makatazo kikamilifu bila ya kubakisha baadhi ya mambo ya haramu eti mtu yuafanya. La, moja kwa moja ujiepushe na kile ambacho ni haramu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tukomeke na yale maelezo na mwelekezo aliyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kwa hiyo ni kufuata, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, hauna khiari isipokuwa ni wajib juu yako kufuata yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asiruke zaidi ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu aipokea na kueleza tukio. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama siku moja mbele ya masahaba akawa khutubia khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas فقال ان الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا akawaambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewajibishia juu yenu ibada ya haji basi fanyeni haji. Faqala rajulun fi kulli 'am, bwana mmoja akauliza, je kila mwaka? Fasakata anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kumrudishia kitu. Yule bwana akaregelea tena, fi kulli amin, Mtume sallam akanyamaza. Mara ya tatu akaregelea tena, fi kulli amin ya Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها. لو نتسم نعم ingeli kuwa ni wajib, na ikiwa ni wajib kwenda haji kila mwaka hamtaweza, hamwezi kufanya. Kwa hivyo ningekwambia naam ingeli kuwa amri, hapa ni wajib faradhi, ingelikuwa ni wajib kwa kila muislamu kuhiji kila mwaka. Hapa kuna mashaka na kuna uzito, jambo ambalo linaenda kinyume na sheria ya Uislamu ambayo imekuja na wepesi na usahali. Kwa hiyo ukitizama Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha adabu masahaba wake, tafadhali, namna ya kuamiliana na nusus za kisheria zinapokuja. Kisha akasema haya maneno, da'uni ma taraktukum, ay trukuni watruku suali idha turiktum wa taraktu radda alaikum, niwacheni hivi, msiniulize ikiwa nimewawacha na mmeniona nimenyamaza siwajibu, msiniulize. Wahadha kana isharatan ila karahati suali fi nusus mutlaqa wa taftishi an quyudiha, haini kama ishara kwa nusus ikija mutlaqan basi usianze kutafuta kufanya taftish na kutafuta quyud, بل ينبغي العمل بإطلاقها قدر الاستطاعة حتى يظهر فيها قيد. بل نجو ياكو كما مسلم وتندي كازي إلى أمرك وقدر يفيري الله تكوزيش مبكا يتكبو ذيري كنا قيد. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم, شمتوم صلى الله عليه وسلم كويلكيزا نكوهم بيا, فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, أي هلكوا بكثرة الأسئلة فيما لا يفيد. وليانغمية وليقوى قبلين كما سؤال أنباي وليوليزا حكونا فايدا لنياك وسؤالي أمبايو مما يترتب عليه فرض أمور شاقة وصعبة عليه وسؤالي أمبايو يلي وفلك يواو كفرضي شو مامو مزيتو أمبايو يمي وشيلا واجيلي ما سؤالته. ولم يستطيعوا أداءها فهلكوا بالعصيان, وكشين لكو يتكليزا وكان غمي أكوا ومن جيكو نمعصي sababu wameshindwa kutekeleza. Chukulia kwa mfano Banu Israili katika kisa cha Surat al-Baqara, Musa alayhi salatu wassalam walipomfuata kutaka kujua ni nani aliyeua. Qala inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Ilikuwa yatosheleza wao kuchukua maneno ya Musa alayhi salatu wasalam, wachinje ng'ombe, basi lile jambo lao litatimia. Qalu atattakhidhuna huzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا دع لنا ربك يبين لنا. قالوا دع لنا ربك يبين لنا. قالوا دع كلا وكاتي ووليز مصالك منه. الله سبحانه وتعالى مشوس فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولكربية كشينوا كباتا يلنغوم بي وليتاك السفزيل أنبازو كلا ساوى لكوكي وليز مصالك. فإذا أمرتكم بشيء أو فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نكتك رواية فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم أي افعلوا من الأوامر ما تستطيعونه دون مشقة ولا تفريط. Fanyeni yale mlioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam bila ya kwenda katika ghuluu mkapata mashaka wala kuwa wasusuwavu mkafanya upungufu. Fala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kadri ya uwezo wake. Wa idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu. Ay inna an-nawahi allati anhaakum anha وأبلغكم عن الله بها فابتعدوا عنها تماما ولا تقربوها. يلي ما كتازو أمباو نوافك الشينيين نتوب صلى الله عليه وسلم كتوكك والله سبحانه وتعالى بس يكين مبالي نايو تماما ولم سيا كربين. نهيني كسباب أمري إنا بكوجة يكفاني جامبو kule kutekeleza lile jambo kuna uzito, ndio maana ikawekwa fattaqullaha mastata'tum. Lakini katika kuacha hakuna uzito, maana ni jambo waliwacha wajiepusha nalo. Kwa hiyo hapo waweza kuacha jumlatan wa tafsilan bila kuingilia chochote katika kile ambacho umekatazwa. Na hii ni maana ya aya katika suratul Maida, la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukkum. Wakati mwingine waweza kuulizwa swali na mtu, swali lenyewe lahitaji, naweza kusema lahitaji mtu kurejea kwa ulama, sio talabat ilm au wanafunzi wadogo kama sisi. Kwa mfano ni swali ambalo lahitaji kurejea kwa ulama, kama kwa mfano swali linalogusa damu za umma, masala ya jihad fi sabilillah. Maswali haya si watu kukaa vigaroni wakaanza kuyazungumza wakatoa fatwa, mahali fulani kuna jihad, mahali fulani hakuna jihad. Hii si kazi yenu. Ili jambo ni zito zito mno. Wanaokaa chini wakalizungumza ni wanaovioni, wanaofahamu misingi ya kisheria kisawasawa. Na mfano wa jambo kama hili halikuharibika isipokuwa baada ya watu ambao hawana ujuzi wa ilmu ya kisheria kuliingilia. Ndio kaona khawarij wakaja, kila mmoja atoa fikra zake akiingiza, mpaka ikafikia kuwa watu abria hawajafanya chochote, ikawa pia ni dini. Na hii ni pepo. Sasa waweza kukuta vijana wakaja wakakuuliza swali kubwa kama hili, ukashindwa hili swali wewe wauliza, ulikuwa usawa urudi kwa nani? Kuona wavyoni. Alafu waliuliza swali kama hili la gusa damu za umma, je, hapo ulipo lishatokea? Waweza kumwona mtu auliza swali, kwa mfano mimi ni Muislamu, nimeitwa kwenda kushiriki katika vita na jeshi ambayo nchi si ya Kiislamu, je, hukumu yake ni nini? Ushaitwa wewe mimi sijaitwa, kaa hivyo sema alhamdulillah, tulia. Siku ukiitwa, basi nenda kwa wanaovioni kaulize, utajibiwa. Lakini wengi katika sisi leo tumekuwa tuatunga masuala, kisha baada ya kutunga ile masuala tuyauliza kana kwamba ile mambo yashotokea. Ndio kwa salaf walikuwa hawapendi kuulizia jambo ambalo halijatokea, subiri likishatokea uliza. Ah, lakini tujiandaa kabisa. Wajiandaa vipi? Wajuaje litatokea ama litokee? La tasalu an ashaa in tubda lakum tasukum, wa hadha tawjihun tarbawi nabawi lilmuslimin ala ta'ati llahi wa rasulihi qadra listita'ati. Ni maelekezo haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Waislamu kumtii Allah na mtume wake kwa kadri ya vile watakavyoweza. Walintiha amma naha Allahu anhu, na kukomeka na yale ambayo Allah ameyakataza. Maa adami tanattu'i fi ddin, kutopita mipaka katika dini, ukawa waingilia katika mambo ambayo hayana faida yoyote kwako wewe. Na hapa pia yaingia masuala ya mtu kuuliza kile ambacho hakimnufaishi. Na mifano yake haya mara nyingi huwapa, mtu akuuliza babake Firaun aitwa nani? Wesh husna. Ni jambo kama hilo latuhusu nini sisi? Ama mtu akauli swali ambalo halina faida na yeye chochote katika dini wala duniani. Hili pia takana Muislamu ajiepushe sana nalo. Hadithi inayofuata, الحديث الثاني والثمانون، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. من لا يرحم الناس، أي من لا يتعطف على غيره ولا يرأف به ويشفق على ضعافهم. يلي أمباي هواوني هروما من ذاكي نكووني هروما ولي وليكو مذيف. لا يرحمه الله، أنا لا يستحق أن يرحمه الله عز وجل. أستحق هو كرحمنا الله عز وجل، إن الله تم رحمهم تكمل. قيل هو إخبار وتحذير من العقاب بأن لا يرحمه الله. ومن لا يرحمه الله ابتداء وقع في عذابه حتى تدركه الرحمة إن كان من أهلها. ونوفيوني وسيما هين كتب خبار نكت تاذريشا كتكمانا لعذاب كويولي أنباي حتى ووني هروما من ذاك الله حتى مرحيم نيولي أنباي الله حتى مرحيم منزو basi ataangukia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka baadaye itakapomdiriki rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni katika watu wanaostahili kweli kurehemewa baada ya hapo. Na kuna ihtimal kwa hii ni dua, wal maana annahu la yakunu min al faizin bir rahmati al kamila was sabiqina ila dar ar rahma. Bimaana hata kuwa katika wale wenye kufaulu kuipata rehma kamili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutangulia katika nyumba ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni pepo. Wa illa farahmatuhu azza wa jalla wasiat kulla shay, asi hivyo rehma za Allah zimeenea kila kitu. Na hapa tupata faida, أن الله يعاملك على حسب ما تعامل الناس. الله أعمليانا نبيبي كلنغانا نبيبي أنبو عمليانا نواتو وكي عمليانا نواتو وهروما بس الله سبحانه وتعالى تكو رحمنا. حديث كما إذا نينجي نينجي كتك سنة المتومة صلى الله عليه وسلم زنزونيشا نمنغاني الله سبحانه وتعالى وعمليانا نمجواكي namna yeye anavyoamiliana na wenzake. Akiamiliana vizuri na wenzake, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataamiliana yeye vizuri. Na ikiwa muamala wake ni mbovu, akawatia watu dhiki na kuwaumiza wenzake, basi hicho hicho ndicho akitarajia kukipata kutoka kwa Mola wake wa riyadhu billah, kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Hapa tukumizwa kujipamba na huluki ya arrahma, ya kuwa na huruma sana, haswa na watu ambao ni madhaifu. Alhadithu thalithu wa thamanun an Anas radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. صلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. كن غنيش كزازي miongoni mwa bora ya mambo ya taa ambayo mja hujikaribisha nayo kwa Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad amara Allah subhanahu wa ta'ala biha, na Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha jambo la kuunganisha kizazi, bali akatoa makamio makali kwa wale wenye kukata kizazi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Akawakamia la'na ya Allah wale wenye kukata kizazi, jambo ambalo leo limekuwa la kawaida. Waliyadhu billah. Wangapi katika watu wamekatana kwa sababu za kidunia, miaka ukaona ndugu hawazungumzi, ukiangalia sababu ni taafi, jambo la kidunia likamfanya mtu akatane na mwenzake. Pengine mtu amekudhulumu kweli, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo ameyatangaza na kutufundisha, wa an a'fu wa amman zalamani, kumsamehe yule aliyenidhulumu. Wakati mwingine yabidi, ili kuchunga maslaha makubwa zaidi, kumsamehe yule aliyekudhulumu. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأن تعفو أقرب للتقوى. وكيونا جامبو لمبركيا مبكا كوكاتا كزازي كسبب يا جامبو لكي دنيا بيين لابدا كويلي نبوياكو مكذلوم, basi ikiwa itafikia hali mpaka watu wakakatana namna hii, afadhali watu wasameane ili waishi wakitarajia rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuunganisha kizazi. Na Allah amewasifu, walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a alhisab. Akawasifu watu wao, wale wanaounganisha kile ambacho Allah amekiamrisha kiunganisho. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعني ونجيك تكلعنا يا الله سبحانه وتعالى وككات كزاز وحذر من قطعها وجعل قطعها موجبا للعذاب. الله أمي جعليه ككات كزاز ni jambo ambalo lawajibisha mtu kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna waslaha mujiban lilmathuba, kama vile kuunganisha kizazi humwajibishia mtu kupata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha alhadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam bifadli silati arrahim في الدنيا. كتك حديثهم توم صلى الله عليه وسلم أتوليز فضلا يكون غنيش كزازي هابا دنيا. فقال من سره أو من أحب زوت رواز من أحب أو من سره أنا يبندزي أنا يبند أو أنا يفريا kufurahika ili jambo kulipata. An yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi, katika riwaya fi ajalihi, falyasir rahimahu, ay man ahabba an yuwassi'a Allahu alayhi rizqahu, yule anayependelea Allah subhanahu wa ta'ala amkunjulie riziki yake. Na wengi katika watu leo wanadhiki katika riziki, lau kama watachunguza waweza kukuta kwa sababu ni ile jambo la kutoshughulikia kuunganisha kizazi. Kwa yule ambaye apendelea Allah amkunjulie katika riziki yake, وينسأ له في أجله وفي أثره زوت روي أمبير زميكوجة أي ويؤخر له في أجله ناتلويش أجلياك بمعنى أبي عمر مريف فليصل رحمه فسنا أنغنيش كززجاك. ومعنى تأخير الأجل وزيادة العمر نمانا يكتلويشوا أجلياك كزيدشيوا كتك عمرواك هو الزيادة بالبركة فيه أرحمك الله. إن قاكنا اختلاف نينجي زونوا فيوني كتك جيني كويلي عمرواك وتونجيزوا بمعنى أكيوا أم ينديكيوا مياكستيني ataongezewa kama kwa mfano afi sabini. Ingawa katika miongoni mwa akwali za wanavyuoni wasema maana taakhiri al-ajal ziyadati al-umr, wengine wasema hivyo, na wengine wasema maana taakhiri al-ajal wa ziyadatu fi al-umr huwa ziyadatu bil barakati fihi, ni ile ziada katika baraka kwenye umri wake. والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة. كبي وتوفيق كتك طاعة نكو عمريشة وكتواك ووتي كتك مامو يتكو منفعيشة وإلي آخر ياك. وصيانته عن الضياع في غير ذلك نكو إفاذي عمري واكي كتك مانا نكو بوتيزة كتك يسيق وهايا. Na hili jambo pia utaliona, waweza kukuta kuwa watu waliishi umri mfupi lakini yale mambo waliyofanya ni makubwa mno, yale mambo waliyofanya katika umri wao mfupi ni makubwa mno. Tuchukulie mfano al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, ukiangalia katika tarjama yake utakuta kuwa Imam Nawawi aliishi umri mfupi sana, ukilinganisha ile kazi kubwa aliyoifanya Imam an-Nawawi na mchango mkubwa aliofanya katika ilmu. Kwa mfano, chukulia sharh ya sahih Muslim ya Imam an-Nawawi, kisha uchukulia al-majmu' sharh al-muhaddab ya Imam an-Nawawi rahimahullah, na vinginevyo katika vitabu alivyoviandika an-Nawawi rahmatullah alayh. Nafikiri hawezi kufahamu sana haya ninayoyazungumza, isipokuwa ikiwa mtu kwa mfano amejaribu kuandika risala hivi, kuandika kitabu kidogo hivi, atafahamu yale tunayozungumza. Kitabu kimoja chaweza kuchukua muda mrefu sana kukimaliza, kimoja pekee. Wewe ukapewa Sahih Muslim, shika ishereshe, na unao maraja, ukapewa maraja, utachukua muda mrefu sana mpaka kumaliza. Hadithi nyingi zile. Lakini mtu ambaye ameishi miaka 42 mpaka 44, An-Nawawi rahmatullahi alayhi, watu leo wamwita al-Imam an-Nawawi, na mtu ameishi miaka 44 tuseme takriban, na kazi kubwa aliyoifanya, lau kama leo watakusanywa dakatiratul alam, hawa dakatira madoktor, wakaambiwa andikeni mfano wal majmuu ya Imam an-Nawawi, wallahi watashinda. Mtu mmoja huu katika umri huu alioishi ameweza kufanya kazi kubwa kama hiyo, ikiwa si baraka katika umri, ni kitu gani? Na vitabu vingapi ameandika al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi? Usiende mbali ta huko, Hafidh al-Hakami rahmatullahi alayhi alikufa na umri wa miaka 34 34, kijana mdogo sana. Leo mandhuma alizoziandika yeye katika kila fani, wanawavyuoni wakubwa, watu wazima hukaa chini wakashereheshia wanafunzi, na aliandika haya ni kijana mdogo sana. Sasa kule kuishi umri mfupi, lakini ikaonekana kazi aliyoifanya ni ya miaka kuishi mingi sana, je, hatuoni kuwa ni baraka katika umri ambao Allah alijaalia ile baraka katika umri wa watu kama hao? Sababu ile kazi aliyoifanya haifanani na umri aliyoishi. Na mimi wanashangaa mara nyingi nikimkumbuka Hafidh al-Hakam na ile kazi kubwa aliyoifanya katika ilmu na mchango mkubwa aliyotoa katika ilmu, kisha ukiambiwa kuwa huyu kijana alifariki akiwa na miaka 33 na 4, waweza kujiuliza maswali, huyu bwana alikuwa yuko vipi? Lakini ule wakati wake ulikuwa akiupitisha vipi? Maswali mingi waweza kujiuliza. Sababu lau kama wewe leo, mtu wa leo, utapewa ambiwa hashika bwana, anza kuandika, upewa asubuhi mpaka jioni, uonekane mfanya kazi ya kipuzi tu pale, hata kurasa mbili tatu kufika kote. Lakini mtu akakaa chini akafanya kazi kubwa ikasaidia umma baada ya kuondoka katika umri mfupi pekee yake. Na hili lipo sana. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu arda sahabi jalil, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa tazkia na kusema kuwa a'lamu an-nas bil halali wal haram. Muadh ibn Jabal, a'lamu an-nas bil halali wal haram, mjuzi katika watu wote kujua halali na haram, Muadh ibn Jabal. Na Muadh ibn Jabal alisilimu akiwa na miaka 18, akafariki akiwa na miaka 28. Bimaana aliishi katika Uislamu miaka 10 peke yake, radhiyallahu anhu arda. Angalia baraka ambayo Allah alijaalia katika wakati wa watu wema kama hao. Na ukitaka kujua kuwa alikuwa na baraka, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakati mwingine akiletewa barua kwa lugha ya Ibrania, akataka mmoja katika masahaba aisome ile lugha, aifahamu ili barua zikija awe yeye ndiye afanya tarjama. kama sikukosea ni Zaid ibn Thabit, kama mmoja katika masahaba, akapewa jukumu la kwenda kuisoma ile lugha, akaisoma kwa mwezi mmoja, akarudi aijua lugha yote ya Ibrania kwa mwezi mmoja peke yake. Kwa mwezi mmoja akaweza kuisoma ile lugha mpaka akaielewa, akawa yeye ndio mutarjimu mtume sana. Baraka katika umri waliokuwa nao wale watu wema, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ile baraka. Na hapa tulikuja tukataja kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa yaumun nahar alikuja mpaka Mina, akaenda Jamarat, akatupa vijiwe, akachinja, akanyoa, akaenda Makka, akatufu tawafu ifadha, akarudi Mina, akawasalisha watu wa Mina salatu dhuhur. Na mtume sallama alikuwa na ngamia 60, na alichinja wale aliwachinja. Ali ibn Abi Talib akakamilisha, wewe nenda akachukua ngamia mmoja umchinje ummalize kama itafika dhuhuri, nenda kafanya. Haya yote yafanya mtume sallama katika wakati ambao uko baina ya alfajiri mpaka dhuhuri, na iwarudi kutoka Makka iwarudi. Na wakati ule kumbuka, watu watembea nini na ngamia, kama ni kipando au kwa miguu, aende arudi, kisha yeye aswalishe salatu dhuhuri. Kuna baraka kama umri kama huu alayhi salatu wassalam. Na kuna wengine waishi leo miaka 70 hata Qur'ani hajui kuisoma kweli, wallahi wa rabbi, mtu aishi leo ana miaka 70 80 na habari yeye hana, yuko kwenye vigaro vya dhumna saa hii yacheza dhumna. Hivi watu wameketi darasani kwa mfano wasoma, yeye acheza dhumna au amekaa aangalia habari, na hizi habari zitawatia ugonjwa wa moyo hawa wazee, maana hakuna habari nzuri huku kwetu. Habari nzuri na atazisikiliza watu watakasikia habari, kule kumeuawa huyu, kule kumeibiwa hiki, kule kumefanywa kile, kule njia imekatika, kule kumfanyika hivi, kule kuna mafuriko, kule kuna hiki, kuna kule kile, fulani amfanyika hivi, fulani amepigwa na huyu, huyu amepigwa na yule. Basi kila siku mzee waangalia, kisha iwatoka. Ndio wana wale wazee wana hasira wakati wote, kunani hasira zote hizi kwa sababu umri wake wote aupitisha katika kusoma gazeti lenye habari mbovu na kusikiza habari mbovu. Ataishi vipi mtu daima ana hasira, amenuna tu. Kwa nini? Fadaiwa huyu, wewe ulifuatwa kwako kaambiwa daiwa, wewe hujui kama twadaiwa. Mimi hata sijui, twaishi tu sisi, twaishi Allah Allah mashi alhal. Kwa hivyo baraka katika umri ni Allah subhanahu wa ta'ala anijalia. Na katika sababu za kupata baraka katika umri, silatul rahim, ni watu kuunganisha kizazi. Kumalizia alhadithu arrabi'u wathamanun, hadithi ya 84, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. المرء مع من أحب. ونقول موجة حزب كسمة أنت مع من أحب. أنت مع من أحب. فنما خرافي خرافي موجة جكليلة كويل سيما أنت مخاطب نا أحبني غائب هبي في تفيري بين انجيانا فيبي في قوة كتك موجة كتك سنتنسي موجة كيشن دوك سيمل سلالة دا تنا ميتوانا أسيرا كويل سلالة ننقويل سلالة أنت مع من أحب فيبي يعني المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. اتفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا. إنه حديث عظيم جدا. ينبغي للمسلم أن يفرح به أشد الفرح يتكيكana kwa muslimu afurahi sana akisikia hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama farha bihi sahaba kama vile masahaba mtume sallam walifurahi sana waliposikia maneno haya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini ليست المسألة دعاوى ولا أماني مسألة سما داي لكومت أدايت ومن بين فلان لا فكلنا يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كلام مجاوته ما دام المسلم أدايك وأم بين رمتوم صلى الله عليه وسلم كلام مجاوته بل ويحب الأنبياء جميعا أبنى متوموت ويحب أبا بكر ويحب عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ووتئ وبين والعلماء العاملين المخلصين هي وات ودائك ووبين فكلنا يدعي هذا صوتها عندي ومديت لكن الشأن ما الذي يصدق هذه الدعوة نجمب غاني أمبالو لتصدقيش مديت هايا فالذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هل صدق في دعواه حب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم Je, yule anayemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa kitendo chake kama hiki chaonyesha ukweli katika madai yake ya kumpenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kwa ibra sikuwa wewe wasema wapenda La hayo madai unaosema wapenda yatakikana yawe na ukweli wake. Na ukweli wake uko katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo kuhakiki madai yako na kuyasadikisha madai yako yakunu bil amal. Kwa amal inawafikiana na madai yako. Ama yule ambaye muasi Allah subhanahu wa ta'ala na muasi mtume sallallahu alayhi wasallam fahuwa kadhibun fi da'wahu ni muongo katika madai yake ya kusema kuwa ana uhibbu Allah wa rasula ta'si al-ilaha wa anta tazumu hubbahu hadha la'amri fi al-qiyas shani'un law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu إن المحب لمن يحب مطيع تزاما kwa mfano juzi mmemsikia mmoja kizungumza wallahi hapo hapo ndani wajua wengi katika ahlul bid'ah wanyosha vidole kwa ahli sunna kuwa hawa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam sijui nani amepandikiza fikra hizi kwa baadhi ya watu au ni kusudi wafanye hivi ili kuwafanya watu wawachukie watu wa sunna na hili la pili ndio ukweli ni kuwa wafanya kusudi si kuwa hawajui kuwa ahlu sunna wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ni jambo ambalo wajaribu kulileta sura yake kwa namna ya kuwa awamu almuslimin wasiwelewa maskini wakao wao pia wanyosha vidole kuwa fulani wale watu fulani hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam sasa katika yale mazungumzo sema mpende msipende swala zenu hazisihi msipomswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya swala zenu hilo tulijua na tulisoma kwenye fiqh na tulisomesha siku zote bali natosomesha sigha zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallama zote za namna ya kumswalia Mtume sallama katika sala Ama kuna mfano wa kitabu Sifatus Salah cha Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, namna alivyoweka tafsili ya namna gani aliswali Mtume sallam kwa kutegemea hadithi za Mtume sallam. Lakini hii daawa au na madai kama haya huwa yajengwa kwa taswira ya kuwa hawa watu hawampendi Mtume, ni kama ambaye Ahlus Sunna wapinga kumswalia Mtume sallam, la wapinga mambo ya uzushi katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haijuzu kumzulia Mtume sallam jambo ambalo hakulifanya ukamsingizia, au ukafanya katika dini ya Allah jambo ambalo Allah kuniamrisha wala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ndio la katazo, wala sio kumswalia Mtume sallam. Bali sasa hivi tangu tukae hapa tusome hadithi za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila tukisoma sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mara ngapi sasa hivi tuseme sallallahu alaihi wasallam? Kam marrat fi jalsa wahida, katika jalsa moja ya dars, katika durus ahli sunna, watu wamswalia mara ngapi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na kusoma hadith kila sawa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kisha soma sharh, bali jul durus ahli sunna washerehesha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashahid, huyu mtu alikuwa akisema alhamdulillah amhamidi Allah, alhamdulillah Allah kutujalia kuwa na mijidevu mirefu mirefu. Huyu hapa hapa azungumza maneno kuwa yeye ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa hapa afanye istihzaa na nini na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa hapa afanye istihzaa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe kweli wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Antakadhab fi da'wak, wewe ni muongo katika madai unaodai. Lau kama ungelikuwa ni mkweli usingelikubali hata mfano wa istihza juu ya jambo ambalo ameliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kukubali. Na ndio maana wale wapenzi wa kikweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kukubali namna yote vile ifanywe istihza, hata kama ni sunna mustahabba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kufanya istihza na jambo la dini. Lakini tizama mtu paka sema alhamdulillah bwana, sisi hatukujaliwa kuwa na mjidevu devu mikubwa kama wale. Mtume sallallahu alayhi wasallam ukimsoma alikuwa kathul lihya, ndevu zake zilikuwa kubwa mno kiasi cha kuwa masahaba kwa nyuma wakijua qiraa au kisomo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala za siria kwa kutikisika ndevu zake. Sauna unatoa mfano wa madai ya uongo ya mtu kusema ampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa vitendo vyake na maneno yake yaenda kinyume na alivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hatari. Fikia hapa, ni hatari. Kwa ili uwe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na wale unaodai unaowapenda, basi ni lazima vitendo vyako visadikishe madai unaodai. Mapenzi gani juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akuamrisha jambo kisha wewe mkhalifu, akukataza jambo fulani wewe wafanye? Mtume sallallahu alayhi wasallam amrisha jambo, la yuhariku fika sakina, uko vile vile tu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kila kitu wale sunna sunna, wallahi watu wafanye istizana mimi, kila kitu wale haifai haifai. Mpaka kuna bwana mmoja aitwa Sheikh Hakuna, maana hizo hii hakuna na hii hakuna, mpaka tu Sheikh Hakuna. Na wengi katika wale ambao wakhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitendo vya Mtume sallam, idha jaa yawmul maulid an-nabawi aqamu al-ihtifalat al-bid'iyya za'man minhum anna hadha al-fi'l dalilu hubbihim lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sema hiki kitendo ni dalili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha watupia wale ambao hawafanyi jambo hili la bid'a bi'adami mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kuwa hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha kalam laysa bisahih, maneno haya ni ya makosa, si ya kweli. Mimi nimeona bwana mmoja ametuma uwalishi, watu watumiana uwalishi kwenye WhatsApp, uwalishi ya utuma waalika watu katika maulid. Ukimwangalia yeye mwenyewe tu amenyoa nyoa ndevu huko na nini. Sasa kule kusherehekea kwako ndio kushakufanyia shafaa ya wewe kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule anayempenda mtu kikweli basi atamfuata, na hili ni jambo ambalo halina mvutano katika jambo, mambo ambayo yaonekana wazi kwa macho. Ikiwa mtu ampenda mwenzake kweli, aweza kumkhalifu yule anayempenda, na haswa akiwa anayependwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kweli mtu aweza kumkhalifu? Kalla, hawezi kumkhalifu. Na akiwa atamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa madai yake ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam si ya kweli. Kwa hivyo ikiwa wataka kuingia katika hadithi al-mar'u ma'a man ahabba, basi kuna jukumu zito. Sikusema kuwa lakini mimi nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi nampenda Mtume Isa alayhi salatu wasalam, na Musa, wengineo katika mitume, na kadhalika mimi nampenda Abu Bakr as-Siddiq na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum, na wapenda masahaba wote radhiyallahu ta'ala alayhim, lakini ukiangaliwa vitendo vyako ni kinyume kabisa na hao unawataja, basi hayo madai yako yatakuwa ni ya uongo, si ya kweli. Ili yawe ya kweli lazima utekeleze na kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha utarajie kuwa pamoja kesho akhira pamoja na Mtume sallam na pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.